قول پاک رسول اکرم ہے، قول پاک رسول اکرم حسین مجھ سے جدا نہیں ہے، جو ابن حیدر سے بغض رکھے ہمارا وہ با خدا نہیں ہے، ہے قول پاک حسین باغ نبی کا گل ہے، اسی کے دم سے ہے سب بہاریں، حسین باغ نبی کا گل ہے، اسی کے دم سے ہے سب بہاریں، اسی سے گلشن میں دین حق کے خزاں کب شائبہ نہیں ہے، اسی سے گلشن میں دین حق کے خزاں کب شائبہ نہیں ہے، ہے قول پاک رسول اکرم حسین مجھ سے جدا نہیں ہے، سبا تو ہمت کا استعارہ حسین اب نام ہے تمہارا، سبا تو ہمت کا استعارہ حسین اب نام ہے تمہارا، کرم کی ہم پر نظر خدا را، کرم کی ہم پر نظر خدا را، کہ ہم میں کچھ حوصلہ نہیں ہے، ہے قول پاک رسول اکرم حسین مجھ سے جدا نہیں ہے، تمام اصحاب ہیں مکرم، تمام رشتے نبی سے موقع حکم تمام اصحاب ہے مکرم، تمام رشتے نبی سے محکم، مقام صبر و رضا ملے لیکن حسین سا دوسرا نہیں ہے، ہے قول پاک رہے خدا میں لٹا دیا گھر، وہ محو سجدہ تھے زیر خنجر، رہے خدا میں لٹا دیا گھر، وہ محو سجدہ تھے زیر خنجر، امام عالی مقام جیسا کسی نے سجدہ کیا نہیں ہے، جو ابن حیدر سے بغض رکھے ہمارا وہ با خدا نہیں ہے۔